مخکنی صورت چکم را روان ده ده صورت محمد ده نازل شوه ده پس ده صورت حدید ده صحیح شوه دو نمونه دی یو صورت محمد ده ذکر چه ده محمد صلی اللہ علیه وسلم نم پکر آغل مبارک او دویم داده چه صورت قتال ورتم وی ذکر چه دیک که ده صورت ده قتال پبارک ده او وی پا دیک اشاره ده علماء وی چه صورت محمد صورت قتال ده چه محمد صلی اللہ علیه وسلم نبی القتال ده داسته نبی القتال ده جنگ نبی سوکته اغا محمد صلی اللہ علیه وسلم ده داده دی خب ده دینا معلوم شوا دویم داده دی زینا بل ده خبر یادو لری چه تردی پور خدا یو دریم باب ده صورتونو ختم شکنه ما تاستوی پاخیری سا که دول اسباب دی نو دریم باب ده صورتونو کمو اغا حوامی می سبعه اولنی باب کی سبا فاطر او یاسین پا دویم باب کی صافات و سواد و زمرو پا سلورم پا دریم باب کی بیادا حوامی می سبعه نو ده تیزه نه سلورم باب شروع پیگی سلورم باب سده اغا محمد فتح او حجرات دا دری صورتون بیا پا ده سلورم باب کی رازی پا دیر که با مسئله اوز ده قتال ده نظم او ده فتح اغا برا تا ذکر کی ولی ذکر چه تروس پوری خطا دعوتو چلولو رد شرک فی العبادت دیوکو رد شرک فی الدعا دیوکو رد شرک فی الحکم دیوکو رد شرک فی التصرف دیوکو رد شرک فی دغا چکم دی فی التصرف او فی العلم اغا طولو شو گنا چه اغا وشو نو داغی نو روز توست بیا نسمیگه و دلائل دم دم را ذکر کل نو بیا خطا تا اللہ پاک بلا طریقه خولی دکنا پوچو چه دعوت و دعوتانی دعوت بالبیان و دعوت بالبنان نو یو دعوت ده چاره ده بیان ده کاسانی وی او یو دعوت ده چاره بالبنان ده گوتو ده کنا نوز ده گوتو دعوت شروع که گوتو دعوت سره بس دست کوا نو ده پی سره توست ده کهی ده مخکینی صورت سره سره بطه نو مخکینی صورت که خویه ده غشوا چه زجر ورکرو تخویف ورکرو پا عذاب سره نو پا دیک صورت که ورتوی چه خدا عذاب بسنگ رازی نو ده پا قتال سر رازی که نفا بار بر رقاب ده سط ولوها بس دغه عذاب ده دغه رنگی پا مخکینی صورت که ورت دلائل ذکر کرل نو چه پا دلائل سم نشی نو داغی نو روز تو بیا قتال وی نو قتال شو رو کرو پا مخکینی صورت که وی فحل یوه لکو الا القوم الفاسقون نتباکی گی مگر قوم فاسقان نو چاوی چیره ده دی فاسق قوم خم دات سا اعمال وی اغی پا وجه اللہ نبخی نو پا دی صورت که بورتا وی اضل اعمالهم اللہ تعالی ده دی عملو نو برباد کردی ده دوی ده عمل اس فائده نشتا ده اغا بورتا ذکر کی سید انشاءاللہ تعالی ده با دی صورت اغا ده مخ که سر ربط وی دعوت دی صورت سلا دعوت دی صورت ده القتال فی سبیل اللہ ده اللہ تعالی پلارکی جنگ کول ها او ده دغه چکم دینه ده دی دعوی ده اثبات ده فاربا طریقه داوی چې اتلس حالات بد کافر بیان نه اتلس حالات بد مؤمنانو بیان نه ولی دی دواړو کی اشاره دی خبره ته کوي چې دا مؤمنان ده دی کافر او مقابل دی نو چې مقابل دی جنگ دی کوي کنه اتلس صفات بد منافقان بیان نه چې هغه ولی ده دی جهاد نه دغه شو محروم شو او ولی ده او ولی ده مسلمانانو ده جماعت نه وتل دا غي به بیان نه دغه رنگ با مقصد ده قتال ذکر کوي پشپګم آیات کې ها چې هغه څه شه دی و يدخلهم الجنه عرف حالهم چې الله تعالی تا جنت تبوزی نو دا غي ده پاره کوم ده نو دا الله تعالی پتا باندې سکه دغه حال دغه جهاد در باندې کوي دویم نمبر دغه سلورم داده چې په دې صورت کې ذکر کوي اسماء الله الحسنا دا الله تعالی خسته نمونه کوم ده نو هغه په صورت کې ذکر کوي او رد شرک کوي فی العلم پشپګشتم آیات کې او په دیرشم آیات کې بارد د شرک فی العلم کوي خاجی د صورت ترتیب داده چې اولنې باب تر نولسم آیات پورې دی او پاغې کی صفات د مشرکانو او د مؤمنانو ذکر کوي په سبیله د تقابل باندې چې د دواړو ترمنځ عقیدوي تقابل دی جزاءن تقابل دی عملا تقابل دی احوال با ذکر کئی کنا نو پایی که مختلف حالاتی بعضی با دوی صفاتی نو بعضی با عقیده وی بعضی با عمل وی او بعضی با سوی بعضی با دوی چکم دنو انجام وی اغا با دوارا چی ذکر کئی نو اتلس دا مومنانو او اتلس دا کافرو دا برا تا ذکر کئی